Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, katkınızı paylaşabilirsiniz. Kim programlarımda bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski programları dinlemek isterseniz de Spotify'dan ya da Açık Radyo Podcast'ın üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinleyiciler, bugün bizi doğayla ilgili farkındalığımız, insan dışı dünyayla ilişki biçimimiz üzerine düşünmeye zorlayan ufuk açıcı bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. Elimdeki kitap İngiliz romancı, şair ve deneme yazarı John Fowles'ın eseri Ağaçlar. Süha Sertabipoğlu çevirisiyle Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış. Ormanın içine dalmanın cennete girmekten farksız olduğunu söyleyen Fowles'ın bir yandan doğa ve yaratıcılık kavramları üzerine düşünerek iç dünyasına doğru yaptığı bir yolculuk bu. Kişisel anekdotlar, gözlemler, tarih dersi ve analizin müthiş keyifli bir bileşimi. Gençlik coşkusuyla yaşadığı anılarını olgun yaşların entelektüel sorgulamalarıyla birleştirmiş. Bilimin, medeniyetin, din tarihinin doğayı algılama biçimimize nasıl ilişkili olduğunu ortaya koyarken hem dünya öncesi iki Londra banliyösünde hem de savaş sırasında şehir bombalanırken taşındıkları Devon'da yaşarken bu iki dünya arasındaki karşıtlığın onun doğa görüşünü nasıl şekillendirdiğini de anlatıyor. Ağaçlar kitabı insanın doğasını doğa ile kurduğu ilişki üzerinden anlatan kitapların bulunduğu rafta yerini alabilir rahatlıkla. İlk basımı 1979 yılında yapılan bu kitabında John Fowles vahşi doğayla çok farklı bir düzlemde empati kuruyor. Ve ta o zaman doğanın karşı karşıya olduğu bizim doğa algımızdan kaynaklanan tehlikelere dair ilginç tespitlerde bulunuyor. Kapitalizmin tırnak içinde medenileştirdiği insanların doğayla ilişkilerine keskin eleştiriler yönelten Henry David Thoreau'nun Yürümek kitabında ya da Jean-Jacques Rousseau'nun burjuva toplumuna ve onun yarattığı ikiyüzlü atmosfere duyduğu öfkeyle pastoralizm ve kıra dönüş düşüncesini açıkladığı Yalnız Gezer'in Düşleri kitaplarında olduğu gibi. Çocukluğunun geçtiği banyo bahçesinde babasının düzen hırsıyla aşırı budadığı meyve ağaçlarından başlıyor. Ve oradan bizi Batı insanlığının doğal dünya ile ilişkisine götürüyor. Londra'ya 60 kilometre kadar uzakta 1920'lerin bir banyosunda yarım müstakil bir konuttur burası. Küçücük arka bahçesinde babasının sürekli dallarını ayıklayıp budadığı sonunda güzel, kusursuz meyveler vererek ona ödüller kazandıran elma ve armut ağaçları vardır. Baba ve oğul arasındaki çatışma iki farklı doğa görüşünde yansıtıyor bize bu sayfalarda. Fowles'un babasının aksine son derece doğa dışı bulduğu bu ağaçları büyümelerini yönlendirmek ve geleceklerini belirlemek isteyen otoriter bir insanın müdahalesinin ürünü olarak gördüğünü anlıyoruz. İyi bir gösteri sunmayan bahçe bitkileriyle uğraşacak vakti yoktu diyor babası için. O ağaçlar aslında onun en gerçek felsefesi, hakiki felsefeye, soyut fikirler dünyasına sevgisiydi. Ve aslında budama makası gibi ağızlarıyla sert hukukçulardan hoşlanması gibi doğadaki düzensizliğe karşı nefretinin tezahüründen başka bir şey değildi. İyi filozoflar gerçekliğin kaosunu budar, evcilleştirip sabit biçimlere sokar ve böylece de değerli ve nefis meyveler vermeye zorlar, en azından teoride. Oysa genç John budamaya karşıydı. Ağaçlarının vahşileşmesine izin verip onları verdikleri leziz ürünler için değil, baykuşlara bir saklanma yeri sağladıkları için değer veriyordu. Sadece kaotik oluşları, canlılıkları ve yeşil oldukları için seviyordu. Kendi çevresinin dışında kalan her şeyi görmek için can atıyordu. Geniş bir boşluğu, el değmemişleri, tepeleri, ormanları, gerçek ağaçları. Ona göre asıl bahçeler yalıtılmış, anlamlandırılmış hortus konklususlar değil, unutulmuş ve giderek terk edilmiş ormanlar ve kuruluklardı. Fawkes bir yerde kendi ebedi hayal gücünün babasının budamasının bir eseri olduğunu kabul etse de kitabı aslında yeşil kaos dediği vahşi doğaya bir saygı, yani bir özür niteliğinde. William Finnes'in ön sözünde de söylediği gibi temel bir soruyu ortaya koyuyor. İnsan dışı dünya ile ilişkimizi nasıl kavrayacak ve nasıl oluşturacağız? Doğayla empati kuran bu kitabında kimi noktalarda bildiklerimizi alt üst eden, hatta ters köşe yatıran, vahşi doğaya bakış açımızı değiştirmekle ilgili özgün bir sav öne sürüyor. Bu son derece incelikli ve duyarlı cümleler yazarın iç dünyasını ve eserlerindeki ilhamı da derinden anlamamızı sağlıyor. İlerleyen yaşlarında yazdığı hem çocukluğu hem de sanatıyla ilgili bu etkileyici anıtlarda içinde yaşadığı doğanın onun yaşamında bıraktığı izleri, doğayı kategorize etme, evcilleştirme ve sonuçta sahiplenmeye varan geleneksel dürtülerimizin doğayı düşmanlaştırmaya nasıl vardığını da bize gösteriyor. Fawkes yazar oluşunu, sanatsal tavrını ve yaratıcı bakış açısını bu çocukluk maceralarının bir uzantısı olarak görüyor. Devonshire'da gençlik yıllarını geleneksel amatör bir doğa bilimci olarak, yani doğayı bir çeşit entelektüel bilmece yahut mekanizmayı tanımlamak ve anlamak için isimler verebileceği ve davranışları açıklayabileceği, tümüyle zevklerden ve ödüllerden bir oyun olarak gören bir yalancı bilimci gibi geçirdiğini söylüyor. Doğada gördüğümüz her şeyi sınıflandırma ve adlandırma çabalarımızın bizi doğayı anlamaktan uzaklaştırdığını söylemesi gerçekten şaşırtıcı. Bu programda anlattığım tüm bitki hikayelerinin temelinde de bu var. Adlandırma, tanımlama, tanıma, keşfetme arzusu. Ben bir Linnaeus kafirim diyor. Sıkça adı geçen modern taksonominin kurucusu Carolus Linnaeus'tan bahsediyor. Benim sevgimin daha çok ağaçlara, daha doğrusu onların kendi hallerine bırakıldıkları zaman oluşturduğu karmaşık doğa manzarasına yönelik olduğunu itiraf etmem gerek. O koloni halindeki organizmada ağaçların yahut ormanın yeşil mercan resifinde benim için yaşantı, macera, estetik beğeni, hatta gerçeği söyleyecek olursam her şey yapraklardan oluşan o çatının ve dış duvarların ve bireylerin ötesindedir. Çiçeklerin yahut adların ve tabiatları konusunda en basit bilgi bile diyor Fawkes, bizi bütünsel gerçeklikten antroposantizme bir adım daha yaklaştırır ve görme, değerlendirme ve deneyimleme olanaklarını kısmen yok eder ya da perdeler. Ona göre bu sahiplenme dürtüsü doğanın görünürdeki düzensizliğine karşı bir yabancılaşmaya, bir düşmanlığa yol açıyor. Fawkes ilginç bir şekilde bugün çoğumuzun din olgusuna taban tabana zıt olarak gördüğü bilim, dünyayı kataloglama, kategorize etme ve açıklama takıntısı aracılığıyla doğaya karşı tutumumuzdan sorumlu olduğunu söylüyor. Herhangi bir şeyin yalnızca kendi başına var olmasına izin veremeyiz. Ona gördüğümüz sırayla uygun bir ad ve amaç verilmesini sağlamalıyız. Böyle bir çabamız var. Bir şeyleri adlandırmak daima dolaylı olarak onları kategorize etmek ve dolayısıyla da toplamak, sahiplenmeye kalkışmaktır. Ve insan modern toplumların çoğu tarafından beyni yıkanarak sahiplenmenin sahiplenilmekten daha zevkli olduğundan ele geçirmenin ele geçirilmeye bin bastığını inandırılmış çok açgözlü bir yaratık olduğundan sırf isimler ve bunlarla bağlanan nesneler çabucak bayatlar. Sürekli bir yeni nesneler ve isimler doğa bağlamında da yeni türler ve deneyimler arama gereksinimi ya da dürtüsü vardır diyor. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinciler. Antonin Dvorak'ın eseri In Nature's Realm, yani doğanın aleminde, uvertürünü Gerd Albrecht şefliğinde Çek Filharmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar buluşup John Fowles'un 1979 yılında yazdığı ve artık dilimize de kazandırılmış Ağaçlar kitabı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Merhabalar, tekrar Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da John Fowles'un Ağaçlar kitabından konuşuyoruz. Fowles'un kitabında doğayı sahiplenme dürtümüzün doğanın görünürdeki düzensizliğine karşı bir yabancılaşmaya, bir düşmanlığa yol açtığını savunduğunu söylemiştim. Hem makinelere hem de doğru isimlere takıntılı Viktoryen bilimin talihsiz bir mirası olarak görüyor bunu. Doğayla ilişki kurma biçimimizde temel bir hata olduğunu, bu yüzden doğayı ticari potansiyeliyle birlikte değerlendirdiğimizi ya da çözmek zorunda olduğumuz bir tür entelektüel bilmece olarak görmeye başladığımızı söylüyor. Doğanın mekanizmasını çözmenin, onu böylesine başarılı bir şekilde maddelere ve bölümlere ayırmanın en önemli bedeli, her şeyden önce sıradan insanın doğayla ilgili algısında, doğayla birlikte yaşayabilirliğinde ve onu kollayabilirliğinde ortaya çıkar. Ve doğayı bir tehlike, bir tehdit, bir düşman olarak görmesiyle diyor. Fowles bu yollarla doğa için bir kullanım bulmaya çalıştığımız sürece onun yıkımına neden olmaya devam edeceğimizi söylüyor. Korktuğumuz ya da anlamadığımız şeylerle başa çıkma biçimimize bakarsak insanın hiç de iyi bir sicili yok gerçekten. Uzun tarihimiz boyunca kendimize ve çevremizdeki dünyaya karşı işlediğimiz en kötü suçların çoğu anlamadığımız için korktuğumuz şeylerin üstesinden gelemememizden kaynaklanıyor. Yok edemediğimiz şeyi bize meydan okumayacağından emin olmak için kontrol etmeye çalışıyoruz. Ona göre bunun kanıtını bulmak için ormanlarla ya da ağaçlarla olan ilişkimizden başka bir yere bakmaya gerek yok. İlk uygarlıklar doğanın üstesinden gelmek için onu bir güç olarak görüp ritüellerle tapınıyor. Daha sonra Hristiyan kilisesi kötülüğün ormanlığın karanlık yerlerinde yaşadığı inancını yayıyordu. Ya da semavi dinler. Karanlık ve bilinmezlik korkumuzun bugün sahip olduğumuz yararcılık tavrıyla birleştiren ve doğal dünyadan ayrılma sürecimizi tamamlayan şey ise 19. yüzyılın sanayi devrimi olmuştu. Endüstrinin doğaya üretimi besleyecek bir ham madde olarak ihtiyaç duyması, sadece var olmak için var olan doğa düşüncesini de kapı dışarı eder. Bir şey yaramazsa, bir şekilde endüstriyi desteklemezse hiçbir amacı ve yaşam hakkı da yoktur. Dışsal doğa toplamıyla içsel duygular arasında büyük bir çelişki olmadığını, tam tersine birbirini zenginleştirebileceğini söylüyor yazar. Doğayla ilişkiyi başarmanın salt bilginin ve salt duyguların ötesinde olduğunu, hem bir bilim hem de bir sanat olduğunu söylüyor. Doğadan yabancılaşmamızın en karmaşığı, kavraması en zor olan ise ondan bir şekilde yararlanma, kişisel bir yarar sağlama ihtiyacımızdır diyor. Vahşi doğayı ne kadar masum ve kullanılması zararsız olsa da kullanılabilirlik kavramından ayırmadıkça doğayı ya da kendimizi asla kesinlikle tam anlayamayacak ve kesinlikle hiçbir zaman saygı duyamayacağız. Çünkü doğaya karşı çok eskiden kalan düşmanlığımızın ve kayıtsızlığımızın kökeninde onun genel olarak büyük ölçüde yararsızlığı yatar. Fowles kitabının sonraki bölümlerinde tabii ki doğayı kendi amaçları için kullandığını itiraf ediyor. Sanatına malzeme yaparken bunun bir ürüne kullanacak başka bir şeye dönüştüğünü söylüyor. Yine de kitap modern yaşamın getirdiği her deneyimden, hatta ormandaki bir yürüyüşten bile bir amaç ve bariz fayda arama arzusunu eleştiriyor. Doğa insanı yabancıdır. Bazıları için ürkütücü bir yeşil kaos olan doğa kendisinden başka bir şey sunmadığı için harikadır Fowles'a göre. Burada yaklaşık 200 yıl önce yazmış Rousseau'nun duyguları da yankılanır. Şöyle der, sadece öğretmek için öğrendiğimizde ve kendimizi sadece yazar ve profesör olmak için botaniğe adadığımızda tüm bu tatlı çekicilik kaybolur. Bitkileri sadece tutkularımızın araçları olarak görürüz. Gerçek bir zevk almayız. Onları inceliyor, bilmek istemiyoruz. Bildiğimizi göstermek istiyoruz. Ve orman bizim için alkış aradığımız kamusal bir sahne haline geliyor. Ormanlar esrarengiz bir şekilde hiçbir zaman bana statik bir şey gibi görünmedi diye yazıyor Fowles. Fiziksel olarak ben onların içinde hareket ediyorum. Ama metafizik yöndense onlar benim içinde hareket ediyor sanki. Tıpkı bir film seyrettiğimde fiziksel olarak bir yerde durduğum ama kayan şeyin projektörden çıkan görüntüler olduğu gibi okuduğumda kağıdın üzerindeki sözcükler ve bunların kafamda uyandırdığı sahneler gibi. Bu kitabı ağaçların arasında bir gezinti diyor ve yaratıcı yaklaşımının gelişi güzel doğasını itiraf ediyor. Ben romanlarımı normalde orman yürüyüşlerini planladığımdan fazla planlamam. Bir noktada en çok umut veriyor görünen yolu seçer. Girmeden önce bir yol programı belirlemem. Bunun olayın ardından bir çeşit akla uygun kılma yahut akla aykırılaştırma falan olmadığından, yani romanları utanacak kadar plansız programsız yazdığımı fark ettikten sonra şimdi buna bir analoji olarak bilinmeyen bir ormanın içinde geçen yol fikrini bulmadığımdan gayet eminim. Beni yazarlığın yanı sıra daha birçok konuda ben kılan şey henüz yeni yetmeyken Devon kırsalındaki keşiflerimin tuhaf niteliğidir. Fransız Thémy'nin Kadını romanını okuyanlar anlatıcının karakterler üzerinde gerçek bir kontrolü olmadığını itiraf ettiği anı da hatırlayabilir. Fowles her şeyi bilen tanrı yazar rolünü reddeden bir yazar. Yarattığı karakterlere kendi sınırları içinde seçme ve davranma özgürlüğü tanıyor. Yani okuyucu için bazen zorlayıcı olabilen bir durum. John Fowles'un ta 1979'da yazdığı kitapta permakültür, yeniden yabana dönüş gibi bütünleştirici doğa felsefelerinin yükselişini de öngörüyor. Zen felsefesinin bilgilerini de gönderme yapıyor. Yani doğanın en derin değeri hiçbir kelimeyle doğrudan tanımlanamayacağı gerçeğinde yatıyor diyerek. John Fowles'un ağaçlar üzerinde düşünmesi gereken bir kitap gerçekten. Doğayla kurduğumuz ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar fark ettiren, onu kullanabilirlik, yararlılık kavramından ayırmamızı, kaosu ve belirsizliği kucaklayıp sadece şimdiki ana güvenmemizi hatırlatan, gerçekten ilham verici bir okuma. Üstelik sağlam kanıtlarla desteklediği argümanını gözümüzü ve zihnimizi açan incelikli ve duyarlı cümlelerle anlatıyor. Yani sırt çantanızı atıp vahşi doğanın içinde ya da tersine bunu bulamıyorsanız eğer gelişmesine, serpilmesine izin verilmemiş, vahşice budanmış bir ağacın altında okuyup üzerine düşünebilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. botanitopya@gmail.com mail adresinden, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de tekrar iletmek isterim buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.